función que se me encomendou, pois vou sintetizar en tres vías que creo que marcan o supercurso. Pois dunha parte, Isaac transitou pola investigación universitaria, esa especie en extinción, con dous temas principais que foron a historia literaria e a poesía galega contemporánea, aínda que eu destacaría o seu interese por pensar e desenvolver cuadros metodolóxicos adaptados a contextos emerxentes como é o galego. Os resultados desta investigación concrétanse pois, nunha tese na área de teoría da literatura, en publicacións dispersas e nun libro internacional coordenado pois, xunto con Bogart Bartrus sobre poesía e espazo público. En segundo lugar, unha segunda vía sería o seu intenso labor como crítico literario e como analista cultural en publicacións como Protesta, como Novas da Galiza, como Galiza Libre, Trial, Vieiros, etc. E unha terceira vía sería a súa participación activa en movimentos sociais, entre os que cabe destacar pois, Estaleiro Editora. Creo que estas tres vías confluen pois, no que vai ser o seu primeiro libro individual, que se irá publicado nos próximos meses e que se intitula Libros que non lee ninguén, poesía, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza. Creo que me falta o período histórico, non? Vale. Bueno, das cousas que eu máis admiro de Isaac, aparte da súa lucidez, é o seu compromiso, non? A súa ética radical. E, bueno, creo que iso se traslada pois, moitas veces aos temas eleitos, asuntos nen sempre visibilizados, nen sempre cómodos e coordenadas en que creo que se inscreve esta charla, de que non teño nome, pero que xa vos tiren. Sí, o título que lle pasei a Calis é Corpos, Muro, Dignidade sobre poéticas carcerarias e epistemologías militantes. Bueno, foi unha sorpresa, non? A verdade que sí, non contaba con que iba a ser Cris a que me presentase, é bastante emocionante para mí que o faga ela. Bueno, moitos de vos sabedes que perdín o móvil esta tarde no autobús e entón, pois, o que me apena de verdade agora é ter sido tan zoupón de perder o móvil porque ela non me vai poder acompañar todo o tempo porque eu ten que ir buscar a estación de autobuses en algún momento de... En fin, os que somos... que somos zoupons, pois somos zoupons e encima teñen consecuencias que non... inesperadas e que non contamos, non? Entón, pois, moi agradecido a ela, moi agradecido a Carlis polo convite, e felicidades tamén por montar a xornada, e tamén unha felicitación a Evita polo espazo e por a galería que, bueno, a verdade que, bueno, pues me sinto cómodo hoxe falando, bueno, con esta pequena conversa, ¿no? O primeiro que quero dicir é que do que vou falar hoxe non é así algo moi elaborado ni moi pechado. É isto que nun contexto académico sería, en principio, unha irresponsabilidade ou sería... non estaría ben visto, digamos. Penso que nun espazo como este pode ser incluso unha virtude, porque penso que hai que se pode crear ou se debe de crear un clima de confianza suficiente para que eu aprenda tamén de cosas que digades vos, para que vos completedes cosas que digo eu, para entrar en debates e discusións. E cando o discurso non é contundente ou pechado ou clausurado, hai facilidade para que exista ese intercambio, non? A segunda cousa que quero así dicir antes de entrar un pouco máis en materia é que, como algo diso apuntaba Cris, interésame moito pensar neses debates ou asuntos, cuestións que quedan fora do espazo público, dos debates do espazo público. O espazo público entendido tamén agora pois, como esa creación máis ou menos burguesa, moi ligada aos medios de comunicación, o que se debatía o que tiña lugar, o que podía ser discutido nos xornais, no seu momento, pero hoxendía en calquera medio de comunicación, con axendas e ritmos dependentes das institucións oficiais, dos parlamentos, fundamentalmente, e interésame entrar a pensar sobre todo o que queda fora disso, non? E unha das cuestións que a mí máis me interesa nesse sentido é o debate sobre o cárcere, sobre non só sobre a aplicación de máis ou menos xusta de leis, non só sobre a aplicación de procesos de excepcionalidade penal, que creo que se vai falar mañá disto tamén e que temos todos bastante mente e presente no caso galego nos últimos días e semanas incluso, non só iso, senón un debate serio, un debate profundo que nos abriga, eu penso, a dar un paso atrás sobre incluso a legitimidade da institución carceraria como institución oficial, como mecanismo de, non sei, de ordenación social, como, como institución, por un lado, útil e, por outro lado, digna, o que debemos seguir mantendo, non? Outra cuestión preliminar, despois vou ir recollendo cousas que vou soltando agora, non? Outra cuestión preliminar é, e aí por iso está no do título das epistemoloxías militantes, non? Pensar un pouco das formas en como sabemos, como coñecemos, como investigamos, como aprendemos, como debatimos. A miña trayectoria está máis ben ligada ao mundo académico, traballei algúns anos na universidade e sigo facendo cousas nese sentido. Pero ese saber académico, en principio, non sei, tal vez máis ligado á teoría, ao deseño de teorías, ao deseño de modelos cognitivos, ao deseño de pautas de teóricas e metodolóxicas, ao lado, ao mesmo tempo que ese tipo de saberes máis legitimados, máis coñecidos, máis consolidados, interésame pensar, e non teño nada moi decidido sobre isto, pois na posibilidade de que exista ou de que se poida delimitar o que eu denomino un saber propiamente militante, non? Un saber que se fundamenta, ou unha forma de aprender e de coñecer que se fundamenta máis ben na acción, na experiencia, nas propias prácticas, e penso neste sentido pois nunha serie de pautas e de coordenadas que están realmente validadas en contextos concretos e realizadas por movimentos concretos, pois o que fan colectivos na rúa, o que se desenvolven publicacións militantes deste tipo, que é Punto de Fuga, de la cárcel a la calle, que é unha publicación histórica isto do movimento antiautoritario, antidepresivo, podes botar un vistazo. Tamén o tipo de saber que se trasloce de testemunhos carcerarios, de testemunhos de persoas que, digamos, se formaron ou se autoformaron intelectualmente no cárcere, en condicións, para min, inhumanas, como a que está sometido calquera persoa que está encarcerada, privada de liberdade, ou o tipo de saber que se constitúe, digamos, nas prácticas e na ética das propias persoas presas na cadea, non? Creo que aí hai algo, hai un campo específico de comportamentos, de prácticas, de leis, de respetos, de legitimidades, de xustizas, que non teño claro se están suficientemente investigadas ou se están, en todo caso, suficientemente legitimadas, homologadas, se pensamos que nos merece respeto ou que nos merece algún tipo de atención desde un punto de vista investigador, teórico, académico, etc. A cuarta cosa, así preliminar, e ao final o preliminar casi sempre o máis importante, non? A verdade é que se, bueno, solapase bastante co que comentou Cris, non? Esa combinación da miña trayectoria académica máis ligada aos estudos literarios, procurando iso, pois, marcos máis ben de tipo sociolóxico, sociocultural, intentando superar o que é máis alá dos textos, desmarcándome de prácticas e de modelos de análise filoloxicistas, moi interesados na lingua, na historia da lingua, en determinadas coordenadas que non me interesaron moito. e desa participación nos movimentos sociais que sinalaba Cris, pois un dos aspectos que máis me interesou foi precisamente esta cuestión do anti-autoritarismo e dos movimentos anticarcerarios. Non é que teña unha actividade militante moi intensa neste sentido, pero aprendi moito do traballo do colectivo Presos Galiza, que se desenvolveu moitos anos na Casa Encantada, e aprendi moito pois falando e atendendo o traballo dunha persoa, sobre todo de Fran del Buey, e tamén de outras persoas como Sandra Garrido. Entón, a cuestión para unha persoa que se dedica a investigación, que lle pagan por iso, pola universidade, pero que ten tamén eses vínculos e eses intereses con movimentos sociais, pódese facer unha investigación militante e como se fai? Ou pódese facer, claro, isto, tuve unha dúbida precisamente preparando este libro do que facía Cris, do que falaba Cris. Unha investigación militante ou unha investigación activista, non? Raimundo Viejo fala desa transición da militancia ao activismo, ao calor un pouco dos acontecimentos do 15M, deste retomar as rúas, de crear axendas novas de contestación. Entón, fala, claro, o perfil do militante, o perfil máis clásico, de alguén que está filiado ou milita nun determinado partido, sindicato, colectivo, pero o perfil do activista é o perfil desas persoas que saen a manifestarse, por exemplo, o día dun desaloxo, e van a opoñerse a actividade da Guarda Civil, dos bombeiros, das autoridades judiciais, etc. Podemos dicir desas persoas que son militantes? Non, podemos dicir que son activistas, si. Raimundo Viejo ve unha clave para entender os modernos, os movimentos sociais, hoxendía, esas transicións entre militancia e activismo, non? Moito máis, un concepto moito máis nebuloso do activismo que o da militancia, no seu esquema. Entón, pois iso, para continuar a pensar este tipo de cosas, pois pensar iso, na posibilidade de, con estes intereses académicos, tamén dos movimentos sociais, pois pensar nunha investigación militante ou activista, xa non o teño tan claro. Ese é o reto e ese é por onde me gustaría que se entenda o que digo hoxe, e se teño posibilidade de seguir facendo traballo de investigación, que intentar traballar nesas coordenadas, non sei como, se iso vai poder ter lugar, non? Esta mañá entrevistarme da Radio Galega para o Diario Cultural, Xiana Arias, que estaba antes por aquí, non habéis ahora. Entón fixome dúas preguntas, unha era de pues, un pouco unhas coordenadas xerais do que iba a falar, e a segunda pregunta era sobre os nomes que estaban aí por detrás da miña intervención, os nomes que eu tiña en conta para falar disto. É verdade, pues, non contaba con esa pregunta, pero saindo paso, como puiden. É verdade, chego a varias destas cousas a través do ámbito da socioloxía, da antropoloxía, socioloxía, máis ben. E como para os estudos literarios pues, está bastante consolidada, validada, pues, a determinadas teorías de Pierre Bourdieu, do sociólogo francés. Pois hai outro sociólogo francés que se chama Loïc Wauquant, que é profesor en Berkeley, en California, que estudou moito estas cuestións dos cárceres, das prisións e do que ele chama o estado penal, non? Que vou entrar con máis tempo niso. Entón, é un nome moi importante, non? O de Wauquant, moi importante. Depois hai outros exemplos máis clásicos, como de Foucault, o libro xa moi reconhecido, de Vixilar e Punir. Ainda que hai de Foucault, ainda que aí fai pues, un repaso moi interesante do que é a institución carcerária, histórica e tal, interésame ainda máis, ou moito, como ele asumiu tamén unha participación activa e militante en movimentos anticarcerarios, non? Unha posición bueno, de pé de rúa, polémica, que conforme a súa personalidade e a súa trayectoria, pero, en fin, sí, un exemplo tamén que para mí é unha referencia. Pero na entrevista, pois tamén quería ter en conta, ou é necesario para entender o que eu quero explicar, ter en conta pois o traballo de tanto de multitude de persoas que teñen ese traballo diario, horizontal, de participación e de involucración nos movimentos anticarcerarios, pero tamén de persoas presas, de persoas que sufriron a cárcere e que nos deixaron testemunhos, creo, impresionantes do que é a experiencia carceraria, do que é unha experiencia de autoformación, do que é a constitución incluso de auténticas filosofías da liberdade feitas cando un está privado disso, non? Un libro para min fundamental, para min foi impresionante, un libro que moitos coñeceredes, de Xosé Tarrío, Ulle hombre ulle, Diario dun preso fies, preso galego da zona de Arteixo, que morreu en 2005, creo que foi, víctima de sucesivas negligencias carcerarias, médicas, etc. E que foi unha persoa que entrou no cárcere por primeira vez, con 16 ou 17 anos, por algúns roubos menores, e que ata que morreu, pois 18 anos despois, só estivo uns meses en liberdade. Que dizer, máis da metade da súa vida a pasou no interior da prisión. Entón, un testemunho, bueno, un auténtica, para mí, unha auténtica xoia, paso polo por aí para que lle botedes un vistazo. Unha persoa, bueno, que moi colega tamén de Tarrío, que é Gabriel Pombo da Silva, que este tamén de familia galega, está preso en Alemania hoxendía, tamén ten algún libro publicado e tamén unha das persoas de referencia. E por nomear só outra persoa, que hai moitísimos libros, non? De testemunhos carcerarios, de experiencias de sufrir a represión, pero un que a mí me chamou moita atención, falarei algo a mellor despois disso, é o testemunho de Patricia Eras, que é unha presa morta, morreu, que se suicidou, unha rapaza que encausaron nunha montaxe policial en Barcelona, o chamado caso 4F, que derivou un asunto así un pouco, digamos, nun conflito nunha rúa de Barcelona. Un mozo de escuadra quedou gravemente enfermo, tirado nunha cama, acusaron a 4 rapaces de crearlle esas lesións. Moitísimos organismos nacionais e internacionais desmontaron todo o proceso como que fora claramente arbitrario e injusto, había que buscar os culpables, pero Patricia Eras non estaba nun sistema, digamos, de encarceramento que podía, só teña que ir dormir ali. Un día non o pudo soportar máis e suicidouse. Patricia Eras tiña un blog que ainda está aberto que se chama poetadifunta.blogspot.com, no que non hai moitos textos dela, ainda que si se sabe que ela escribía textos. Pero hai, bueno, un blog moi interesante dunha persoa activa nos movimentos sociais, activa no movimento feminismo, e que ten unha reflexión que acompaña, digamos, toda esa reflexión propia de movimentos sociais feministas, anti-autoritarios e tal, co que é a experiencia carceraria, ¿no? Que ela finalmente non puido soportar, ¿no? Entón, agora vou ir ao mellor lendo un pouco máis, porque teño aquí unhas notas, e iso, pero o marco máis ou menos no que me movo é isto. Non vou falar un pouco do estado penal, porque tamén me apetece ler, porque hai algúns datos bastante evidentes que demostran o que eu quero dicir, non? Entón, esta noción do estado penal, que este Wocont desenvolve en libros como As prisións da miseria, Castigar ao pobre, O goberno neoliberal da pobreza, etc., tamén tuvo determinados desenvolvementos e aplicacións, pois, por investigadores que andan por aquí, ¿no? Como Xosé Ángel Brandarí, da Universidade da Coruña, pero tamén Iñaki Rivera Beiras, que escriba aí o epílogo do libro de Tarrío, que é xente normalmente do ámbito do dereito e das leis, ¿no? A noción de Estado penal usa Wacuán para aludir o reforzo nas últimas 4 décadas de él da vertente penal nos Estados Occidentais como resposta clara, non un aumento de crimes, non un aumento, digamos, deste tipo de cuestión, sino como resposta clara a unha generalización da inseguranza social e en coordinación flagrante co mantemento do réxime económico neoliberal. Incluso, ou sobre todo, El di que se agudiza esta vertente penal do Estado nos momentos en que o sistema acusa un proceso crítico como é o actual, non? Entre os procesos que sosteñen e acompañan este reforzo da vertente penal do Estado, pois cumpre sinalar unha reafirmación da autoridade moral do Estado, pero tamén a súa conexión con procesos da escala económica e laboral. Así, a sobre-regulamentación carceraria coincide coa flexibilización da economía e das condicións de traballo e aspira, en última instancia, di él, a someter o novo proletariado ou salariado precario, ben como a recluir nos cárceres os inúteis, os indesexáveis da nova orde social, non? Esta criminalización da pobreza, en termos clásicos, máis clásicos deste tipo de pesquisas, a funcionalidade do cárcere como reproductor de desigualdades de tipo económico, racial, ideolóxico, promovidas polo Estado, pois asenta últimamente nunha fórmula que nos sonará a moito, non? A moitos, que é a articulación dunha política de tolerancia cero. Quer dizer, hai cuestións, e a cuestión, sobre todo neste Estado, últimamente, e na Galiza, hai cuestións que non poden ser toleradas. E a cuestión fundamental é a da violencia, neste caso, non? Coa violencia, con todas as violencias, tolerancia cero. Iso pasa tamén co terrorismo na escala global, coa violencia urbana, coa criminalidade autóctona na escala máis inmediata. Guacuante, ademais, identifica unha circulación xeográfica, digamos, deste modelo, non? De reforzo deste modelo do Estado penal. Di que el sitúa o inicio en Estados Unidos, pero foi rapidamente transferido para Europa, entrando por Reino Unido, fundamentalmente, pero extendido rapidamente ao resto de democracias europeas. Con base, pois iso, pois en referentes políticos e partidarios os que son capaces de manter maiorías parlamentares e de producir consensos sociais que, por concretar, para o caso español, pois eu penso que podría ser relacionado con iso que nos últimos tempos se ven definindo como a cultura da transición, non? Quer dizer, ese binomio PP-PSOE, esa zona, ese centro que é o que crea os grandes consensos, que é o que asentou a cultura da transición, é o que tamén o que introduce e reafirma e consolida esta introducción do Estado penal. A produción deste novo sentido común penal neoliberal asentaría entón na creación dunha linguaxe político-mediática, pseudocientífica, na construción en definitivo dunha penalidade reforzada e proactivista, quer dicerse, non implícita. Non é dicir que a xustiza paga o seu traballo e nos confiamos e non tal. Non, hai que falar do cárcere, hai que falar da tolerancia cero, iso ten que estar na xenda pública, iso ten que estar, temos que estar atentos e temos que ser implacables con iso, con todas as violencias, etc. Ben, para acabar un poquinho este primeiro así bloco, sinalaré cinco tendencias identificadas na implantación do Estado penal, pensadas en principio para os Estados Unidos, pero que eu penso que se poden aplicar ao resto de enclaves xeográficos, non? En primeiro lugar, un aumento espectacular da poboación carceraria. No Estado español, en 1980, había menos de 20.000 persoas no cárcere. Na actualidade hai máis de 70.000. 5.000 das cales son mulleres. En segundo lugar, un aumento espectacular dos bancos de dados, bases de dados e dos medios de punto de control a distancia, por multitude de vías. Esas mensaxes extrañas que chegan no teléfono móvil, no ordenador, esas chamadas perdidas, esos ruidos no teléfono, esas todo ese tipo de cuestións. Non son casuais, nin son inocentes, nin debemos confiar na casualidade. En terceiro lugar, un aumento do investimento económico público no sistema carcerario. Medra exponencialmente todos os anos. En cuarto lugar, a privatización do cárcere, que ainda non chegou, digamos, con todas as consecuencias, ou non chegou en determinada plenitude ao Estado español, pero que determinadas tendencias dan para entender que é así. Sabedes que en Estados Unidos xa o cárcere, o sistema carcerario de encarceramento, é un negocio, non? Está privatizado, quen pode, pago, e moitas das cárceres que antes eran públicas, agora son concesións. Incluso lía unha noticia de que un dos equipos de fútbol americano dunha das universidades máis prestixiosas, o nome do estadio leva o nome dun cárcere. O cárcere publicítase a través de un medio convencional como unha empresa, máis. En quinto lugar, con estas tendencias xerais, en Estados Unidos, non? Un aumento espectacular tamén da población presa negra, non? A variante máis afín para o caso español, segundo eu defendería, sería o do aumento da población presa cigana, xitana ou migrante, non? En fin, para unha actualización destes presupostos, concretamente para o caso español, pois debo referirme ao libro Política Criminal de la Exclusión, de Brandariz, un libro do ano 2007, que aborda, pois, en perspectiva crítica, conceitos como de sociedade de control, xestión de inseguranza, grupos de risco, ou significativamente, o que se chama a guerra global permanente ou a excepcionalidade penal. Non me vou parar moito nisto, non? En fin, unha perspectiva como a que acabo de introducir permite, e creo que é moi relevante telo presente para que se entenda ben o que quero dicir e para falar, para que se entenda ben do que falo cando falo de entrar en debates que non están, que non son asumidos así, digamos, no espazo público normalmente, pois é reconsiderar determinados esquemas de pensamento sobre o cárcere, non? A primeira ten que ver coa necesaria expansión do concepto de cárcere que tendemos a manexar, integrando nel outras realidades como os centros de menores, os centros de internamento para estranxeiros ou inclusive os residuos dos centros institucionais dedicados a xerir as enfermedades mentais. Tamén, desde esta perspectiva, pode ser superada ou podemos pensar, si convén, desde unha perspectiva crítica, superar a distinción entre presos políticos e presos sociais. Dado que se recoñecemos a natureza política de toda detención, e eu penso que toda detención é política, e todo encarceramento é político, penso que ten que haber unha reconsideración sobre iso. Non? No penúltimo número de Novas da Galiza había un debate sobre esta cuestión dos presos políticos e dos presos sociais. Non? Si, pasa que para mí o debate non estaba enfocado como a mí gustaría que estuvera, sino estaba máis enfocado sobre si era necesario que houvese estrategias diferenciadas para aqueles presos que están, digamos, encarcerados por cuestións ideolóxicas ou políticas, por unha estrategia consciente e delimitada do Estado, e aqueles presos que están encarcerados, digamos, por delitos comuns, non? Eu creo que unha cousa é discutir sobre se as estrategias de defensa e as estrategias antirrepresivas teñen que ser diferenciadas para cada colectivo, e o mellor sí, pero para min debate fundamental, e o que desde os movimentos de esquerda, os movimentos sociais de esquerda, antirrepresivos, antiautoritarios e tal, se deberían plantear é o que decía algo ao comezo, non? É se ten que haber cárceres, ou se o cárcere é un instrumento que podemos validar, legitimar, etcétera, para determinados delitos, non? En fin. Creo necesario, ademais, facer algunha reflexión sobre o papel e a posición do investigador na abordaxe deste tipo de cuestións. O máis razoable, a min, pareceme asumir que se traballa nun campo de tensións en que converse investigación, militancia, experiencia, e no meu caso coloco como objetivo a incorporación dunha reflexividade autocrítica sobre o meu propio traballo, como marca de rigor, de intentar conseguir algún rigor e de garantir unha determinada productividade na análise, facendo explícito o lugar e a posición desde que eu falo, desde que intentei delimitar antes, non? E desde que se investiga, sin pensar que eu vou falar aquí cunha distancia, ou que vou falar intentando ser objetivo, que vou falar intentando ser neutral, ou que vou falar como se eu nunca tivese participado en ningún movimento, ou como se eu non tivese digamos, unhas coordenadas claras por las que me parece que deberían ir as cousas. A clave para min é esta reflexividade autocrítica sobre o meu propio traballo. Isto é o meu traballo como meu investigador, para todo isto, hai outras posicións, quero coñecelas, interésame que haxa o debate. Non? Entón, en relación con este tipo de cuestións, como veño dos estudos literarios e tal, interesoume moito estudar literatura escrita desde o cárcere. Centreime en poesía escrita desde o cárcere. Sobre todo en poesía escrita desde o cárcere por persoas que non teñen legitimación, consideración, por parte, digamos, da crítica, de investigación académica e que, bueno, pues que o seu campo de actuación non é tanto, ou non é case nunca o campo literario, como é o campo dos movimentos sociais, con a distribución, unha difusión deses textos restringida, moitas veces o contorno máis cercano, outras veces fundamentalmente a través de publicacións militantes ou o que sexa. En fin, teño aquí algunhas notas sobre isto, non? Algunhas pequenas conclusións. En primeiro lugar, que a poesía producida no cárcere funciona como unha literatura gris, quer dicir, unha literatura de producción e circulación restringido, que dice agora, vinculada ben á comunicación no espazo privado, ben os ámbitos da militancia política e dos seus medios de difusión. Segundo lugar, que se trata dunha poesía que poderíamos denominar fora de campo, de dicir, desvinculado do campo literario, pero con funcionalidades discursivas e socioculturais específicas noutros campos distintos do literario, non? Uns campos non sempre moi fáciles de, non sempre fáciles de delimitar. E en terceiro lugar, como primeira así conclusión deste traballo, que non levo moito tempo con isto, ni teño moito tempo, pois unha conclusión, unha obviedade, non? Que son marxinais, son precarios os produtos, os arquivos, as investigacións feitas sobre este asunto. En fin, como primeiro avance, pensei o tipo de materiais que cos que creo que se pode traballar. E, en primeiro lugar, pois pensei en libros propiamente do movimento anticarcerario, antirrepresivo. Este libro a mí encantou, un libro horrible de ler, pero un libro que pretende ser, titúlase Extrema Indigencia, Extrema Violencia, Libro Libre de Apoio a Presos e Presas. Non se sabe, non ten autoría, non ten editora, non ten data de publicación, etc. E un libro que pretende ser un informe dos cárceres no franquismo e no posfranquismo, pero que está casi, vamos, a metade do contido do libro son poemas. De acordo, entón un libro moi interesante que vos paso por aí, despois igual lo recupero para ler algo. Entón este é un tipo de materiais que me parecen interesantísimos, non? Para entrar neste tipo de cuestións. Despois, tamén sería interesantísimo, sería necesario repasar todas estas revistas do movimento anticarcerario, antirrepresivo, como esa Punto de Fuga que estaba circulando por aí, pero tamén outras como Atreu, AR, que era relacionado con o movimento antimilitarista aquí, Vis a Vis, Mudos, Grito de Libertad, etc. En segundo, en terceiro lugar, xa nese calé. Libros de poesía escritos no cárcere. Un exemplo son estes libros de David González, en este caso, de, bueno, Te coman las orejas, que él lle chama poesía de no ficción, está, él tamén pasou polo cárcere, e en parte pues, parece que él xoga con esa tensión entre ficción e no ficción para a súa producción poética. A mí este é un caso en concreto que non me interesa tanto porque xa ten bastante visibilidade, bastante legitimidade e crítica, pero tamén me parece interesante. Hai outras persoas que escriben e que publican libros de poesía feitos desde o cárcer, ¿no? Un caso de Antonio Rubiales, Fluidos del alma dun cuerpo de un prisionero, por exemplo. Outro material fundamental, eses libros testimoniais autobiográficos como de Tarrío, que inclúa algún texto poético. Eu sei que Tarrío ten moitos máis poemas escritos inéditos. Despois, este tipo de materiais como que falaba antes de Patricia Eras, ese blog que ten na rede. A cuestión de como abordar, non, todos os materiais que hai na rede sobre este tipo de cuestións anticarcerarias, antiautoritarias. Hai tamén bastantes poemas, pero nunca sabe moi ben como chegan eses poemas afora, como se publican, como se difunde, como se filtra. E unha última fonte que creo tamén interesante, xa para unha investigación moito máis ambiciosa, pois son as correspondencias privadas, non? Quer dizer, a carta sigue sendo o modo de comunicación coas persoas que están encarceradas fundamental, non? Eu hai uns meses estaba en clase de inglés, entón estábamos facendo uns exercicios, está, bueno, pues vamos a un exercicio, vamos a escribirle unha carta, non sei que, non, mellor unha carta non, un email, porque hoxe en día ninguén escribe cartas, algún de vos escribe cartas. Entón eu pensei, eu escribo cartas a xente que está dentro do cárcere, pero non o dixen. porque como é unha clase de moito de falar e tal, pois non creía que non iba a saber dicir en inglés, manter a miña posición firme con aquelas persoas que teño que debater, que xa non pensaba ademais que non habería ponto de partida para debatir sobre o asunto, non? Quer dizer, un asunto que está tan fora dos debates públicos que tal, pero si sí, a carta sigue sendo fundamental, non? E pensei tamén, xa cambiando un pouco de tal, no tipo de arquivos que habería que traballar e que tal, penso nas bibliotecas militantes, non? Como a que hai aquí na biblioteca da Javilla, aquí en Santiago. Tamén a biblioteca da Xentalla ten bastantes cousas sobre estas cuestións, máis relacionado con iso, co ámbito do nacionalismo, claro. Pero sí, tamén pues, arquivos de fundación, de colectivos anticarcerales, antirrepresivos, bibliotecas, arquivos institucionais, en fin, un traballo todo que está por facer, pero que habería que ir por aí e hai moito máis do que en principio se podería pensar. Gustaríame tamén falarvos un pouco dun proxecto que fixo un artista catalá que se chama Núria Güell, que se chama Proxecto Fies. Esta Núria Güell, para facer o seu proxecto tamén relacionado con estas cuestións anticarcerarias, do encarceramento de presos, do réxime Fies, que este réxime de isolamento tan duro, e lo que fixo foi, a través da carta, de cartas, poñerse en contacto con presos e presas que estaban baixo ese réxime e pedirles un texto, o que lle enviasen o que elas quixeran, en relación coa súa situación, ou que, con bastante liberdade. Entón, pues, recibiu como 70 ou 80 persoas, corresponderon, digamos, a súa solicitude. E entón, isto está publicado todo en internet, nun repositorio que la ten, escaneados os textos ou transcritos. E a última fase, digamos, do proxecto era enviar eses textos ao ministro de Interior de turno, naquela altura ainda estaba o Partido Socialista no goberno de Madrid, enviarles unha carta con eses textos explicándolle o proxecto e solicitándolle unha resposta, ¿no? Unha resposta por parte do Ministerio a ese tipo de intervención, ¿no? Lógicamente non tivo ningún tipo de... Ela conseguiu, o ministro era dicen de Interior, o mellor era de Xustiza, o ministro era o Francisco Caamaño, ela conseguiu o enderezo a través dun detective, o enderezo da súa casa de veraneo en Ceo, por esa zona, entón mandáballe as cartas ali. Era un tipo de intervención artístico, militante, así, bastante, bueno, moi atractivo, non? Moi atractivo. Como vamos de tempo? Sí. Vou seguir un pouco máis, falar un pouco así do que encontrei nos poemas, neste tipo de poemas así feitos por non poetas, non? Por persoas que non escriben. Traballei máis ou menos con uns 120 poemas producidos de acordo con estas constantes. Escritos en cárceles do Estado español desde 1978, interesábame iso que fosen a cuestión do estado carcerario xa no Estado Democrático, sen cualquier tipo de distinción, como aumentada de presos políticos ou presos sociais, sin distincións de lingua, a maior parte dos textos, lóxicamente, están en castelán, sin distinción de xénero, de situación penitenciaria, etc. Ao mesmo tempo, ou bien conscientemente, cualquier consideración relativa a criterios de cualidade ou de gusto. Es decir, non fixen ningún tipo de filtrado por poemas mellores ou peores, poemas que me gustan máis ou que me gustan menos. Interesoume máis, como indicaba ao comezo, pois pensar por que o xénero poético é, xunto co testemunhal ou co do diario, son os fundamentais, non? Pois, as persoas presas pois, non escriben narrativo, non escriben teatro, ainda que hai nese libro hai unha pequena peza de teatro así colectiva e tal, non? Falando cunha colega vasca, Irache Retolaza, que coñecen varias das persoas que están por aquí e tal, dicíame que ali en Euskadi tamén hai polo menos que la coñece, unha colección de literaria escrita por persoas que están no cárcere, e dicíame que lle parecía que todos os títulos que lle viñan á mente tal eran títulos de poesía. Entón, falando con ela, pensábamos se o mellor iso podías en orixe podía estar relacionado tamén incluso cunha limitación dos medios, non? Para escribir, unha limitación do papel, o mellor, non? Que te obriga a escribir cosas máis curtas ou máis breves ou tal, pois pode parecer un pouco, o mellor, así, unha tese un pouco estrafalaria, pero non me descartaría, porque o material é moi importante. Sabes que teñen contados as persoas que están encarceradas, pois que teñen contado todo, non? Os minutos que poden falar por teléfono, o número de cartas que poden enviar, o número de folios que lles conceden, todo está moi contado, e o papel tamén, non sei. En fin, como moitas de vos, pois podedes intuir, os repertorios propios da denuncia sociopolítica, pois en relación co sistema político, co sistema económico, co Estado, co cárcere, o tratamento recibido, pois aparece cunha frecuencia moi importante, non, nestes poemas. Por afinar algo máis, pois observei un grupo significativo de poemas cuxa funcionalidade pragmática principal parece ser a de contar, informar, facer a crónica das condicións de vida nos cárceres españois, ben como denunciar acontecimentos, eventos concretos silenciados polos medios oficiais. Nese sentido testemunhal, contrainformativo, manifestario, penso que debemos tamén pensar tamén na posibilidade da poesía producir, que poida producir unha eficacia distinta ou alternativa que lle podamos aplicar nunha poesía que funciona, digamos, coas coordenadas máis convencionais. É unha poesía de denuncia política que probablemente non pasarea filtros de cualidade ou críticos ou de gusto, digamos, convencionais para unha persoa lectora de poesía, pero que está aquí activando outro tipo de resortes e outro tipo de funcións que dirixíndose a outro tipo de persoas que aí tal vez sí que consigan unha eficacia que non teñen noutros ámbitos, non? Ben, diante, ao mesmo tempo que esta poesía virada para o interior dos muros do cárcere, esa poesía que poderíamos denominar como constituinte dunha historia oculta, non oficial, censurada, privada, tamén no sentido de privada de dereitos, non? Pois detectei a activación de determinados repertorios, determinadas tendencias vinculados á exterioridade, unha exterioridade física e simbólica do cárcere. Por iso puxemo de muro tamén no título da intervención, non o muro, falase moito dos muros, pero normalmente por muros que hai que tirar ou para imaginar literariamente, poéticamente, o que está fora do muro, non? A proxección do discurso poético para a construción de mundos posibles extramuros, pois acada nestes poemas que eu estudei, pois casi sempre se achega algún tipo de idealización ou de alegoría, non? E neses poemas pois tamén hai estrategias retóricas, estilísticas, pois propias do tópico do locus amoenos, o lugar ameno, o fogar feliz, pero tamén en outro sentido, pois a constitución, digamos, no poema, pois construción dun correlato de utopías ideolóxicas e políticas da esquerda radical, ben como unha comparecencia recorrente das utopías relacionadas coa idea de liberdade, non? Fora do muro, contra o muro está a liberdade. Nese libro hai bastantes poemas de Paco Cela Seoane, que é un preso coruñés dunha familia altamente represaliada, e que é un poeta que me interesa bastante, a verdade, que incluso podo dicir neste caso que me gusta bastante. E que é un exemplo claro desta proxección utópico ideolóxico de determinados repertorios da esquerda radical, bastante, bueno, para meu punto de vista bastante logrado, ¿no? En fin, si retomamos esta idea da poesía como crónica, como relato testemunhal de acontecimentos, en que se procura desestabilizar a separación entre suxeito empírico e voz poética, non? En fin, esta cuestión de que este tipo de materiais é un dos retos principais, non? Para pensar quen fala no poema, non? Para esa, un pouco esa máxima que parece bastante asentada de que hai que distinguir entre a persoa empírica e a persoa que escribe e a voz que fala. En fin, este tipo de materiais son bastante son retos, non, para encaixar mellor ese tipo de teorías e de propostas de analíticas, non? Pois, en fin, en relación con este tipo de cosas, da crónica, non? Pois non debe extrañarnos, pois teño notado por aquí, pois a presenza recorrente de repertorios vinculados á tortura, os maus tratos, o desgaste físico propio do encarceramento. Por iso coloquei o dos corpos tamén no título. Non? O corpo comparece moito, o sangue comparece moito, as feridas comparecen moito, físicas, simbólicas, propias, alleas, etc. Dos poemas en que comparece o corpo direi dúas cousas. Esa estou rematando. Que a partir do corpo analizado, o corpo é introducido no poema como proba palmaria de feitos que pretenden ser denunciados. O corpo, a ferida, é a proba de que aí algo aconteceu, que non se coñece, que non se denuncia, que non se sabe, mas que acontece, non? E, en segundo lugar, que o corpo constitúe moitas veces, en moitas ocasións, tamén o último refugio do encarcerado, non? Un recurso tamén ao propio corpo como para unha acción insumisa, o caso das autolesións, non? Iso tamén aparece nos poemas. Pero tamén o testemunho, no sentido do refuxo, o corpo é o testemunho dun vínculo coa vida exterior, con persoas que están fora, con persoas, especificamente, en varios poemas, cos que se comparte o sangue, non? Hai un poema, por exemplo, de Pombo da Silva, nese libro, que comeza esta sangre, madre, e un poema dedicado a Sonai, pero todo enfiado a través da idea do corpo, fala da sangue, das súas propias feridas. Tamén a sangue dos compañeros de luita, a sangue dos compañeros de presidio, etc. En fin, non hai moita máis conclusión, deixo por aquí. E, vamos, interesaríame moito, gustaríame, creo que estaría incompleto se agora non tivera ningún, non houbera ningún tipo de conversa, non houbera ningún tipo de pregunta, etc. Casi como antítese do que se dixo ao comezo. É dicir, para min, cando falas da brevidade, de por que escriben poemas, ben, non sempre, pero ás veces as explicacións máis sinxelas funcionan. A min a que se me viña a cabeza era porque queren escribir pois, o que sinten. Entón, pregunto. Sí, con certeza. Hai algo tamén, non? Un pouco de algunhas das ideas do texto de Arturo que liches ti, pois, que se sigue moi presente a relación de a concepción da poesía como un xénero máis próximo ao sentimental, non? Como emocional. O emocional, non? O sentimental non no nesa deriva, non? Sino os sentimentos, non? Que é o xénero literario máis apropiado para iso. Pero ao mesmo tempo, eu dame a impresión que, se no sentido común da xente, tamén parece que se pensa que para a poesía hai que ter un determinado talento, non? Ou hai que ter determinada capacidade que non se lle exixe o mellor o diario ou a propia narración de feitos e tal, non? Que tamén é un xénero pois, moi, moi explotado. Pero cando hai creación, é o que teño detectado que é maioritario a poesía. Entón, pois, non creo que haxa seguramente unha resposta concluinte de por que é así. Pode haber estas cuestións materiais, pode haber estas ideas de sentido común da poesía máis relacionada con sentimentos, con algo máis espontáneo, mellor, con algo máis que pode chegar máis directamente, etc. Non sei. Digo porque lles tememos, é dicir, no discurso teórico temeselles os afectos. Sí. Para min é un enorme problema. E ao falar de poesía, quixera que non herdáramos esas suspicacias, porque efectivamente ti ben dixeches que sentimental non é o mesmo que sensible, nin é o mesmo que emocional, nin afectivo, non? O mellor si falamos de emocións, de pasións, como falaba Espinosa, de afectos. Igual aí nos empezamos a entender mellor, porque claro, se dicimos sentimentos, a todos nos dá moito medo falar de sentimentos. Pero penso que é necesario tentalo. Sí, sí, sen dúbida. Ten moitos riscos, non? Sí. Ten moitos riscos. E claro, neste caso, tamén estar traballando con materiais de persoas están totalmente illadas e que teñen unhas condicións de producción que a verdade é que eu creo que non somos capaces de poñernos nese sitio e de pensar como unha persoa escribe poesía dentro dun cárcere e máis nunha situación de isolamento, un réxime fixe, etc. Iso importa, pero reconstruir todo iso para unha persoa que estuda iso, pues de momento non fui capaz. Vamos. E parabéns pola... Estivo moi ben. A mí me gustaría me falar unha cosa. Gostaría me intervir, primero felicitarte por todas as pistas que nos das. Eu tuve unha intervención con Carmen Avendaño, que conocemos, donde chamei a atención sobre o uso da palabra droga, ¿no? Me parecía indecente pola súa parte, e iso foi falando con ela directamente, que utilizase a palabra droga no sentido que sempre se utilizou. Porque o que quería deixar aquí en parte, claro, que xa vai implícito na túa conversa, pero creo que sería sempre interesante enmarcar, cando se fala de todo tipo de temas, sobre todo do linguaxe, que a verdadeira corrupción da especie humana é a corrupción do linguaxe. Entón, a palabra cárcel, aquí estamos todos metidos nunha cárcel. Non se pode falar de libertad, que é a libertad, que é a cárcel. Realmente, as visións que nos dan da realidad, que visións, non? Sí, sí. Entón, están sempre sendo utilizadas. Más que nada, quería citar eso, porque a Carmen Avendaño lle dixen que falar de droga, primero que falar da droga que nos vamos ver a realidad, que eso sí que é verdadeira droga, non a droga que nos pincha. A outra sí que é unha droga real, que a vimos todo o día na calle, vemos a xente drogada, non? Tempo de fumar, petróleo, iso. Entón, un pouco, que quería facer simplemente facer referencia á corrupción da linguaxe, que hai que ter moito cuidado de non falar nun linguaxe do poder. Porque no momento que falamos nun linguaxe do poder, decimos, contra ti se revolución será contra estafa, revolución ou outra, ou outro tipo de cousa, non? E nin siquiera con esas verbas, non? Sí. Un pouco facer enmarcar, que xa enmarcase ti de algún xeito, pero pensando no respeto a xente que está dentro, non? Sí, sí. Non, pois pareceme un apuntamento moi oportuno, desde logo, non? E está claro que concordo 100% con todo o que dixeste, non? E o exemplo de Carmen Avendaño, non teño nada contra ela, non? Pero é un exemplo tamén clarísimo. Claro, un exemplo tamén moi claro. E tamén é curioso, non? Porque eu tamén puxen a palabra dignidade no título e tal, non? A dignidade das persoas presas, a dignidade... Tamén unha palabra complicada, e no caso de Carmen Avendaño, pois pues, iso é esa luta de respeto, que eu, pues, me parece tal, pero sería o tipo de persoas, non? Que as persoas que supostamente defende ese movimento tal, ou que apoia, ou que tal cual, non sei, pasaron polo cárcere, pero sería o tipo de persoas cos que, ou de movimentos sociais, cos que habería que entrar a dialogar e debater, que pensan sobre o cárcere como institución. Si pensan que, porque a mellor é o que detecto en moito movimento, non? Non quero cárcere para as persoas que teñen unha adicción á droga, non é a solución, pero o cárcere sí que está ben para determinados delitos, non? É unha reflexión xa máis de fondo. E en relación coa cuestión do cárcere como palabra, como termo, como tal, o cuanto tamén ten investigado tamén sobre este tipo de cuestións, e fala tamén da transición que hai entre o cárcere como institución e como edificio físico e tal, e as transicións que se producen entre o cárcere e os guetos, sobre todo, claro, ele estudia cidades en Estados Unidos e tal, ¿no? pero tamén as Valí en París e tal. Entón, ele chega a concluir, máis ou menos, que determinadas condicións de vida, determinados regímenes, digamos, de relacionamento social e de tal, nos guetos ou nas valíes non están tan distintos do cárcere. E incluso, quero dicir, que os estados lles interesa que iso se manteña, en vez de mandalos ao cárcere, mantelos, digamos, isolados, encarcerados nun gueto ou nun suburbio. Ninguén lle chama cárcere, ninguén lle chama tal, é intolerable, digamos, non? Recordo un amigo, un pouco palá, que me decía, me están vendo desde a televisión, sí. Un amigo da miña edad, e decía, pois pues, claro que se están vendo, pois pues, se te meten na cama, son un gran irmán, non? É dicir, agora hai un programa, por exemplo, moi curioso, que entre todos podemos, non? Sí. Entón, o estado que buscan que a xente xunta tapón, se o día, eu fixen un pequeno poema e decía, para tapar o inferno, son tan tapóns para o desgoberno, non? Que é unha forma de tapar o inferno cos tapóns. Entón a xente cree que con eso van tapar o inferno, que están tapando todo o inferno, e a xente fan que a caridade contra esta historia, non? Que é unha forma de que o linguaxe ve non solamente nas verbas, non? Sí, sino nos feitos. Non? Sí, sí. Mira, Isaac, e como, se investigaches ou tens noticia, como reacciona a institución penitenciaria con respecto a todos estes corpos que se expresan? Eu creo que é a ignorancia total, non? No, sí, sí, sí. É unha institución moi forte, das máis fortes do Estado, e non teño constancia de que isto moleste, non? De que haxe este, digamos, esta circulación literaria de dentro para fora e de fora para dentro, non me consta, non sei, de todas formas, é dicir, sí que as persoas teñen o, sabedes, é obvio, teñen o correo intervido, máis que analizado e estudado e tal, e pode haber algún tipo de, e seguramente haberá algún tipo de censura sobre isto e tal cual, e iso non circula, non circula libremente, pero de saber de algún caso concreto, que tal e cual, iso non me consta, non? Incluso agora temos o caso, non, deste rapaz, de Senlleiro, que tamén escribe poesía, e eu sei que el xa tiña poemas escritos antes de entrar no cárcere, e ten poemas que escribiu dentro, e son coñecidos fora, en principio, sin ningún problema. Que tamén podemos pensar que a institución lle interesa que iso circule, e ao mellor despois, é dicir, se o publicas ti, irá por ti porque publicaches. A ver, que se estendan determinados virus, porque parece que vai ser un pouco esta tendencia agora, non? Agora hai, por exemplo, no caso galego, non? Pois hai grupo armado, e os entornos do grupo armado están en perigo, non? E este é un ámbito tamén de difusión e de promoción máis. Pero a verdade sobre iso, pois non me consta que haxa tal. De todas formas, a persoa que escribe no cárcere, é dicir, cando hai un motín nun cárcere, polo que eu teño lido, non? É dicir, a imensa maioría das persoas presas xa son activas, son militantes. É dicir, son as mesmas persoas que escriben poesía, non? É dicir, de alguna forma, esa práctica literaria dame a impresión, non o sei, unha práctica máis ben de cara a fora. Terá circulación interna tamén, pero unha práctica máis ben de cara a fora. Pero cando hai un motín, iso é dentro. E son as mesmas persoas, non? Quer dizer, outro tipo de prácticas posibles xa de conceptualizar como poéticas, non? Un motín ou unha insumisión, non? Pero despois sí que hai correlatos, digamos, de alguna forma, non? Iso pode quedar, de alguna forma, testemunhado nun poema, nun diario, no que sexa. Pero que a institución iso lle moleste, que sexa un axente así de erosión importante. Non me consta. E falas que case sempre producción para fora, pero sabes si no, hai... Non o teño tan claro, pero... Non, pero ahora sí. Pensaba, hai presos que escriban para outros presos, dentro da mesma que circulen, pois, producción literaria, ou que se permita. Non sei, permítese que, bueno, hai correspondencia entre presos, iso sí que teño constancia. Pero iso xa entraríamos un pouco mellor, pois, neste ámbito que eu dicía, que era o máis difícil de chegar, dentro do corpus, que é unha investigación máis alargada sobre isto, que sería o das correspondencias privadas, non? Se non precisa tanto unha correspondencia como precisamente esos mesmos poemas circulando. Sí, supoño que en parte os organismos de coordinación, de antirrepresiva e defensa dos presos, pois farán circular este tipo de material, non sei exactamente, habría que falar con persoas, pois como yo, como sabedes, pois, por exemplo, en presos, pois había unha persoa que era que levaba a correspondencia, e era que se dedicaba, pois, a escribirle, preguntar como estaba, informarlo do estado no que estaba, de cando iba a ser o xuízo, de unha serie de cosas e tal, e aí, os materiais literarios, pois sí que serán os materiais máis, pero non me consta que sexa moi frecuente iso, non sei, tampouco é moi frecuente que ata onde eu sei, que os presos escriban poemas. Hai moita producción, pero a producción son son 70.000 persoas que están aí, non? Supoño que a media, non sei se será inferior ou superior á da vida fora da cárcel, non sei. Ignoro completamente e creo que é imposible saberlo. A mí interesa moito ese no do investigador participante o que lle chamaban os antropólogos o paradoxo do observador. Ata que punto a entrada da túa ollada nese campo os modifica eles en relación contigo, porque entendo que en parte tamén hai un certo traballo de campo, porque hai unha recollida de experiencia, falaches de algún trato que era realmente moi directo. Sí. Entón, ves esa entrada posible? No, bueno, eu porque te demostras que o é. De alguma forma, o que dicía que o principal reto é intentar combinar esas dúas intereses, esos dous ámbitos, unha máis académico, investigador, e outro máis militante, activismo da xente que traballa e tal e cual, non? Eu, claro, cando me empecé a interesar máis especificamente por isto, pois xa non traballaba disso, porque isto é un traballo para min amador, non? Un traballo pois, que fago un pouco no tempo libre e que por iso moitas das cosas das que dicía era de o que habería que facer era isto, a este tipo de materiais, hai que ver, intentar facer un corpus grande, a este tipo de arquivos, pues, hai que revisalos, hai que tal, pero non fixen aí, fixen un pouco por os meus intereses, un pouco de forma descoordinada e tal. E hai que iso, pues, falar coas persoas que teñen unha militancia máis continuada e máis profunda nese tipo de movimentos e aí é onde iba tamén moito o comezo, non? E ver que esas persoas teñen constituídos determinada forma de coñecer e de saber e determinadas formas de funcionar e prácticas consolidadas e que funcionan e aprendelas e ver como se constitúen e como se transmiten. En fin, é complexo. Eu non teño ainda suficiente traballo sobre iso. Pero ese, para mí, é a cuestión. Esa posibilidad de unha investigación militante, activista, que se xa capaz de estudar isto e de, non sei, de aprender cousas e de introducir no ámbito dos estudos literarios tal ese tipo de cuestións que non teñen interés. Seguimos moi pendentes, siga a cousa moi pendente do punto de vista da cuestión da cualidade e do interese e pero non é a procura da legitimidade dese campo de estudo. Porque, claro, está a cuestión, ao final, a entrada no abano de problemas e de intereses dos estudos literarios vai determinar casi unha institucionalización formal. Sí, pero sí. Ese planteaste ese problema. Sí, non sei se ese sería un objetivo. Non sei. Que tamén son bastante, ti máis ou menos sabes, son bastante crítico tamén co tipo de as fórmulas de circular o coñecemento, non? Que si as publicacións, que si os congresos, tal. Non sei se é interesante que eu chegue a un congreso máis ou menos importante e tal, e chegue con este tipo de cuestións. Non sei se, quer dizer, hai multitude de reaccións. Haberá xente que lle interese, haberá xente que lle pareza que está fora de lugar, haberá xente que marche, e non sei, haberá xente que se indigne. Non sei cal sería o sentido maioritario nin tal, nin sei se ese é o campo de batalla. Non sei. A mí sí que me interesaría, máis que crear a mellor legitimidade nese ámbito académico, tentar crear algún tipo de sinerxia ou de movimento ou de atención ou de que fose algo productivo para os movimentos sociais, non? É dicir, de alguna forma que isto, pues, non sei, que algún tipo de traballo deste tipo, máis de investigación e de reflexión, puidese derivar, non sei exactamente de que forma, en modelos de pensamento, en forma de pensar e de actuar e de tal, para os propios movimentos antirrepresivos, antiautoritarios, anticarcerarios, non? Mellor incluso poñer en valor este tipo de producción, es decir, porque ao final a circulación dun libro de poemas de unha persoa que os escribiu desde o cárcere, a súa funcionalidade, como digo, está fora do campo literario, pero entón que funcionalidade ten para as persoas que o leen? Eu creo que a funcionalidade principal non é a de procurar que os lectores ou lectoras lles guste moito e se sintan reconfortados, sino eu creo que é a creación de lazos de solidariedade, o reforzo do grupo, incluso en moitos casos, porque curiosamente pois hai tamén pois bastantes poemas humorísticos ou irónicos, pois a creación dese tipo en torno a repertorios inesperados, pois a creación de alteración un pouco da visión que temos do cárcere. Que tira ese tipo de funcións, esa pragmática así sociocultural, sociopolítica, pero dirixida ao grupo, a como funcionan os grupos, a cohesionar o grupo que está nun determinado momento antirrepresivo, podes conseguir tamén a través deste tipo de creacións e por vías inéditas, por vías inesperadas, non? Por vías distintas das máis convencionais ou das máis... Eu iso vexo moito, a que non é un caso mellor idóneo para expoñer, non? Pero vexo moito pois en recitais, non? Son recitais en solidaridade, xa non por persoas que escriben poesía dentro do cárcere, ou pode ser se están fora, non? Evidentemente. Pero recitais en solidaridade co persoas presas. A maior parte do público que está aí non é un público que sexa lector de poesía, non é un público con formación literaria, non é un público tal. Pero ainda así, o recital pode gustar, e o recital pode crear outro tipo de eficacias que son precisamente a creación dun momento, dun espazo, digamos, de solidaridade, de convivio, de reforzo de determinados lazos, etcétera, etcétera. Entón, aí a poesía sirve e funciona de outra forma. Interesante, porque estando fora dese campo, abre outro campo. Efectivamente, funciona en ese vídeo que chamo microcampos militantes ou algo así, non? Poesía, que iso é tan aburrido para moita xente que non lee un libro na súa casa, nese momento do recital, presta atención e síntese, non sei, participante, reconfortado, activo, non sei. Actívanse aí outro tipo de recepcións e outro tipo de gustos e outro tipo de eficacias e de prácticas. Bueno, iso parece o máis... Bueno, moi bonito, diría, non? Parece-me tal. Incluso tamén, quer dizer, outra das cosas que estudo, xa non relacionado co cárcere, pues, estudei algunhas poéticas tamén militantes, pero de persoas non reconhecidas pola institución, xente que escribe e que de alguma forma escribe para xente dos movimentos. Escribe porque ten un programa nunha radio libre, e ten o seu programa literario e lea e iso está. Ou escribe porque hai un determinado acto e ao final el quere ler os seus poemas e ten a súa tal. Pero hai xente, a maior parte dos casos, que só coñece, que só lee ou que só está disposto a asistir a un recital ou vai ir expresamente se un poema desta persoa que coñece, que sabe que... Crease aí outro tipo de circuitos. Y aparece antes falabas a temática dos poemas que liches, aparece igual a idea que los tenen do cárcere, é dicir, de o que che interesa a ti, a necesidade de que exista ou non exista a institución carceraria, sí. Aflora, non? Aparece bastante, sí. Sobre todo que iso, cando hai unha denuncia de cuestións represivas, torturas e tal, iso relacionase coa propia institución e co propio tal. É dicir, moitos dos materiais aos que máis facilmente tiven acceso, claro, son materiais difundidos por colectivos militantes, antiautoritarios, antirrepresivos, libertarios, entón, pois tamén hai a pregunta continua por aí, casi, claro. Van nesa liña, casi todos os poemas, é dicir, ou... Quero dicir, tamén hai xente que escribe poesía simplemente como modo de expresión, aínda que non sexa con unha mentalidade antirrepresiva ou para denunciar a súa situación. Sí, combínase un pouco os dous ámbitos e pode a mesma persoa ter os poemas dun tipo e os poemas do outro tipo, non? Pero sí, serían un pouco eses dous polos de tensión, non? Un relativo a iso, o que digo, corpos, muros, torturas e tal, e outro a cuestión máis falábamos antes do sensible, do lírico, en algún sentido, non? De bueno, pues de... E a topache, isto xa era mal, xa non sabe todo, algún paradoxo de alguna persona que sí que estives a favor da institución, é dicir, que estando na cárcere, que diga, me lo merezo, é dicir, non? que justifique, digamos, a existencia da institución poderá No, eu non atopei, pero está aí. Como que falábamos antes de Carmen Avendaño, que decías ti. Sí, que non sei o que pensar Carmen Avendaño. Sí. Pero de que igual xustifiquen para outras persoas, non para... Non atopei ningún poema explícito que fale explícitamente disso. Sei sí que hai, por exemplo, os poemas deste, de Paco Cela, ¿no? Militante do PCR e tal. E Suso Cela tamén ten algúns poemas e tal. Bueno, pues son uns poemas que ideolóxicamente pues, dun esquerda política máis reconhecible ou todo eso tal, e então, pues, supoño que lo mellor pues, si, estaría por aí, ¿no? Es decir, son máis reconhecibles, digamos, os explicitos ideolóxicos, ¿no? Tengo algún poema moi bonito aí de dos seus compañeros. Dice, os meus compañeros están agora sendo reprimidos en Ancar, non sei que tal, ¿no? E entón, pues, afloran determinados elementos recoñecibles de determinados esquemas ideolóxicos, como o internacionalismo, neste caso, tal. Pero neste caso, na relación co cárcere, non atopei ninguna xustificación. Por ser unha pregunta enrevesada, xa. Como sí que atopei. A ver, outro tipo de material que non falei, xa, porque... Que xa, que te lo en conta, pero tal. Hai algunhas publicacións de... que, digamos, producidas no cárcere, pero... difundidas polas institucións oficiais, non? Entón, pois atopei tamén unha revistilla dunha consellería da Xunta e tal, da que saiu, pois, hai uns anos e tal. Sacaron un par de números e aí hai poemas tamén. Eu xa pensaba que iba a ver poemas e hai poemas. Pero esos poemas non teñen nada que ver co resto de poemas que tanto son poemas pois máis evasivos, digamos, non? Falando de lugares felices, pero non se para dos muros, nin dos corpos, nin da dignidade. É como estes programas de radio que fan desde algunhas cárceles. Efectivamente, ese tipo de programas da reinserción, ¿no? Esa sí. Palabra tan que xa nos hai a todos a mente cando falamos de cárcel e tal, pois pues, tamén ten algunhas correlacións en relación con revistas oficiais e tal, pero bueno, en fin, un material que ter en conta, pero para mí para isto non... No, porque a mí se me es visible, como sí, decías sí, antes. Sí. No, ahí está claro que sí que no vais a ir claro. Publicando cualquier cosa. Creo que tarde, no sé, porque ya veo unas caras preocupadas por el fondo y tal. Entonces podemos seguir hablando ahora. Nos quedamos 5 minutos para prepararnos e entonces como a desinfectar. Thank you.